Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد It الأشخاص Personer Personer أنا Jag Jag أنا وأنت Jag och du Jag och du نحن الاثنان Vi två Vi två هو Han Han هو وهي Han och hon. Han och hon. Kullahuma. De båda. De båda. Ar-rajul. Mannen. Mannen. Al-mar'a. Kvinnan. Kvinnan. Al-tufl. Barnet. Barnet. عائلة. En familj. En familj. عائلتي. Min familj. Min familj. عائلتي هنا. Min familj är här. Min familj är här. أنا هنا. Jag är här. Jag är här. أنت هنا. Du är här. Du är här. هو هنا وهي هنا. Han är här och hon är här. Han är här och hon är här. نحن هنا. Vi är här. Vi är här. أنتم هنا. Ni är här. Ni är här. Kullukum huna. De är alla här. De är alla här.